Piovra izan da, atzetik, ritmo hartu ezinik, denbora duzten, ba hori, behaiek aurretik, guk algen unaiten saiatu da, baina ba, ezin izan dugu, ekipo oso veteranoa da, eta behaiek gauzak oso oso ondo atera zaizkide, eta hoxe, ilusio handia genuen guk jotzeko, baina gaurko golpea gogorra izan den arren, nik uste bihartikan aurrea, mogeara asimilatzen da konturatzen, azkenengo hilabetetan den lanen hau. Bai, bai. Behaien partidua, ba, azken aldin bai ligan da jolastuen honetariko izan dela esango nukenik, eta guk alde una indeu, baina azkenean ezin izan dugu. Atzeti jutea inoiz ez da erresa, baina nik uste saiatu behala, eta nahizta atzeti jun, ba, gerturatzen bentsak egoztia urrundu. Eta hori, ba, kontutan eukitzekoa, ze atzetik antzua zenean animoak bera erortzea eta normalen aldia hondituta guk hori ekiditia lortu dugu eta arroen gintezke hortaz. Arazo asko izan dituzu erasan batez ere ez, momentu batzuetan? Bai, ezin izan dugu, airasuan ezin izan dugu, behaiek oso ondo jarrita zeuden defensan, oso gogor, eta ba, gu ataskatuta, zer inoz genekila, eta azkenean ba, diferentzia horre, onda baita.